D3. Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jak słyszeliśmy przed chwilą, minęła 18. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 24 lutego, skoro już po 18, czas na serwis w Trójce. Michał Przerwa. Premier wziął udział w odprawie z wojewodami i wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi w sprawie koronawirusa. 30 osób zostało rannych po tym, jak samochód wjechał w pochód karnawałowy w miasteczku w północno-zachodnich Niemczech. Spadki na Wall Street, amerykańska giełda traci z powodu zagrożenia koronawirusem. Mamy laboratoria diagnostyczne, które będą mogły wykonać większą liczbę badań na wypadek zawleczenia do naszego kraju koronawirusa, zapewnia szef rządu. Premier poinformował o podejmowanych działaniach, by wirus się nie rozprzestrzeniał. Mateusz Morawiecki wziął udział w odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa z wojewodami i wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi. Wcześniej spotkał się z ministrem zdrowia, głównym inspektorem sanitarnym i szefem MSWiA. Przede wszystkim podkreślamy to, że mamy gotowe laboratoria diagnostyczne, laboratoria badające materiał genetyczny od strony diagnostyki występowania koronawirusa. Dwa cały czas są pod parą, a 6 kolejnych jest już uruchamianych. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnił, że na razie nie wykryto w naszym kraju koronawirusa, ale służby medyczne przygotowują się do walki z nim. Mamy zabezpieczone oczywiście środki ochrony osobistej, ale tutaj jest niezwykle ważny fakt, że żadna agencja międzynarodowa, żaden ekspert nie poleca profilaktycznego noszenia popularnych maseczek. Oczywiście potrzebne to jest dla osób chorych, których na razie, tak jak powiedziałem, w Polsce nie ma. Tymczasem we Włoszech liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła do 7. Kilkanaście gmin otoczono kordonem sanitarnym. W 5 północnych regionach na tydzień zamknięto szkoły, muzea i odwołano wszelkie imprezy masowe. W Chinach zakażonych koronawirusem jest ponad 77 tysięcy osób. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do prawie 2600. Kierowca samochodu, który wjechał dziś w pochód karnawałowy w miasteczku Volksmarsen w północnej Hesji w środkowych Niemczech, został zatrzymany. To 29-letni Niemiec. Policja poinformowała też o odwołaniu wszystkich pochodów karnawałowych w Hesji. Około 14.30 samochód osobowy ominął barierki i wjechał w tłum ludzi maszerujących w pochodzie karnawałowym. Policja, która zatrzymała kierowcę Mercedesa, poinformowała, że na obecnym etapie śledztwa jest za wcześnie, aby twierdzić, że mężczyzna wjechał w ludzi celowo. Z kolei Bild Zeitung napisał, że świadkowie zdarzenia zeznają, iż wszystko wyglądało, jakby kierowca dodawał gazu i celowo wjechał w grupę dzieci. Policja apeluje do świadków, aby przekazali śledczym ewentualne zdjęcia lub filmy z momentu zdarzenia. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W połowie marca rozpocznie się nowy sezon Formuły 1. Dziś w Warszawie odbyła się konferencja prasowa teamu Alfa Romeo Racing Orlen. Uczestniczył w niej m.in. Robert Kubica. Robert Kubica będzie w tym sezonie kierowcą rezerwowym i testowym Alfa Romeo Racing Orlen w Mistrzostwach Świata Formuły 1. Kubica przyznał, że nadchodzący sezon będzie trudny, a pracy będzie bardzo wiele. Musimy się skoncentrować na naszej pracy. Inne zespoły nie śpią, robią rozwój bardzo dynamiczny, bardzo szybki. Dlatego nie będzie to łatwe zadanie. Państwowy koncern paliwowy PKN Orlen jest tytularnym sponsorem teamu. Prezes koncernu Daniel Obajtek podkreślił, że wiążą się z tym duże korzyści dla firmy. Być w Formule 1 to jest taki prestiżowy klub, gdzie generalnie firmy, które są w Formule 1, cieszą się zaufaniem, a zaufanie jest bardzo ważne w robieniu biznesu. Inauguracyjny wyścig o Grand Prix Australii odbędzie się 15 marca. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. O tej sprawie powiemy już za chwilę, powiem więcej już za chwilę po serwisie w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Znaczące spadki cen akcji na Wall Street. Amerykańska giełda poszła śladami rynków w Azji i Europie, gdzie doszło do znaczących wyprzedaży akcji z powodu epidemii koronawirusa. Sesja na Wall Street rozpoczęła się od spadku wskaźnika Dow Jones o 800 punktów, czyli ponad 2,7%. Większe spadki objęły spółki technologiczne, przez co wskaźnik Nasdaq zmniejszył się o ponad 3%. Nerwowość na amerykańskiej giełdzie panowała od początku wybuchu epidemii koronawirusa w Chinach, ponieważ światowa gospodarka jest w dużym stopniu uzależniona od chińskiego przemysłu. Bezpośrednim powodem gwałtownej wyprzedaży akcji były jednak doniesienia o znaczącym wzroście liczby zachorowań w Korei Południowej oraz we Włoszech. Oprócz spółek technologicznych, takich jak Apple, duże spadki zanotowały akcje linii lotniczych.

tryb według nas. Niby trampki, prawda, ale jak z nimi idzie ranking, profitują banki i Starbucks. Miejska karma, kawa, szuarma, bo tak to ma być, nie inaczej. Ja wolę mniej stempli, za to więcej do ręki. Basically, żyć beda, lepiej kupić, żeby źle sprzedać. Which, McGregor czy Mayweather, super rich albo bieda. Smoke weed albo z nim biegać. Wolisz kupić czy sprzedać? Masz już te graty, każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz, przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Make it rain. Paulina Przybysz, płyta tego tygodnia w Trójce, Odwilż, a dziś utwór zatytułowany Minimalizm. Płyty otrzymują dziś pani Dorota Spionek i pan Adrian z Dobrzyniowa Dużego. Serdecznie gratulujemy. Kolejne płyty tygodnia jutro w audycji do południa po 10. Teraz 12 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj w Warszawie odbyła się prezentacja zespołu Formuły 1 Alfa Romeo Racing Orlen, zespołu, w którym kierowcą rezerwowym jest Robert Kubica. Na tym wydarzeniu był Adam Malecki z Trójkowego Departamentu Sportu. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, Robert Kubica w zeszłym roku ścigał się w barwach Williamsa, jak pamiętamy, z marnym skutkiem. Czy w związku z tym jest zadowolony ze zmiany barw? Na pewno tak, choć wolałby zapewne być kierowcą podstawowym, a tymi są, jak wiadomo, Finn Kimi Raikkonen i Włoch Antonio Giovinazzi. Ale kto wie, może Robert otrzyma swoją szansę i stanie na starcie któregoś z wyścigów. Musi jednak cierpliwie czekać i pracować. Teraz nad rozwojem bolidu na torze, a także w fabryce, którą, co ciekawe, zna jak własną kieszeń. Kubica wraca do zespołu, w którym już niegdyś jeździł, a który nazywał się wówczas BMW Sauber. Fabryka Finwil była moim pierwszym pracodawcą Formuły 1 w 2006 roku, z czasów, w którym się ścigałem w BMW Sauber. Powiedziałem, że to jest powrót do domu, ponieważ to miejsce jest mi szczególne. Nie tylko jako kierowcy, ale też mam miłe wspomnienia. Mile zobaczyć właśnie te twarze, z którymi już współpracowałem kilkanaście lat temu. Wygrywając zresztą pierwszy i jedyny wyścig Formuły 1 w karierze i zdobywając pole position, to wszystko działo się w Kanadzie. To był piękny czas. W tym sezonie Kubica czeka dużo pracy i to na dwóch frontach. Będzie się przecież ścigał także w serii DTM. Ten sezon jest sezonem szczególnym, ponieważ będę występował tak naprawdę w dwóch rolach, czyli kierowca rezerwowy testowy Alfa Romeo Racing Orlen i dodatkowo będę się ścigał w serii DTM w zespole Orlen Team Art. Dwie rzeczy nas łączą. W obydwu serialach będę za kierownicą pojazdu w naszych narodowych barwach, co jest, myślę, szczególne. Dla mnie jako kibica, jako Polaka i dla wszystkich kibiców jest to wyjątkowe wydarzenie. Oprócz Polaka w stolicy pojawili się także podstawowi kierowcy zespołu, Finn Kimi Raikkonen, mistrz świata z 2007 roku, który tytuł zdobywał w barwach Ferrari, mówił o oczekiwaniach związanych z tym sezonem. Zobaczymy, co ten rok nam przyniesie. Jeszcze za wcześnie na konkluzję, jesteśmy dopiero po pierwszych testach, a już w tym tygodniu czekają nas kolejne. Po nich będziemy wiedzieć już dużo więcej. Ale szczerze, to wszystkiego dowiemy się dopiero podczas pierwszych wyścigów, kiedy będziemy mogli się porównać z rywalami. Ale na pewno będzie to ekscytujące i mam nadzieję, że nasze wyniki będą lepsze niż w zeszłym roku. Jeśli będziemy mogli walczyć o pierwszą dziesiątkę, to będziemy naprawdę bardzo zadowoleni. Dla Antonio Giovinazziego to drugi sezon w barwach Alfa Romeo. Przy okazji dzisiejszej wizyty podzielił się wrażeniami związanymi z Polską i polskimi kibicami. Tak, to mój pierwszy raz w Polsce. Chciałbym przy okazji pozdrowić wszystkich kibiców z Polski, którzy wiem, że są wielkimi miłośnikami sportów motorowych. Miałem okazję zaobserwować to w zeszłym roku. Wielu fanów jeździło za Robertem Kubicą, by zobaczyć go w akcji. Wiem, jak dużo jest w nich pasji do tego sportu. Jak mówiłem, jestem tu po raz pierwszy. Przyjechałem zaledwie wczoraj wieczorem i nie miałem okazji zwiedzić Warszawy. Ale bardzo się cieszę, że tu jestem i mam nadzieję tu wrócić. Antonio w Warszawie szczęśliwy i bardzo dobrze, czy będzie równie zadowolony w trakcie sezonu. To się okaże. W tym tygodniu zespół czekają kolejne testy, a początek ścigania w Formule 1 15 marca w Australii to już za 19 dni. Robert Kubica przyznał, że nadchodzący sezon będzie trudny i pracy będzie bardzo wiele, szczególnie po poprzednim sezonie. To trudno się z tym nie zgodzić. 15 marca Grand Prix Australii, z pewnością to Departament Sportu Stajemy będzie rano. Śledził. Adam Malecki, bardzo dziękuję. Dziękuję. Nie mogę doczekać. Połowa marca Grand Prix Australii. Kibice Formuły 1 zacierają ręce. 140 godzin transmisji na cały świat. Z pozdrowieniami pan Rafał z Wrocławia. Z pewnością te relacje u nas w serwisach sportowych, także w trzeciej stronie medalu. Zachęcamy niezmiennie do słuchania. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 20 minut po godzinie 18 o wygraną walczy 58 projektów. Jak będzie wyglądał monument upamiętniający Bitwę Warszawską? Na razie wiemy, że ma powstać na placu na Rozdrożu w Warszawie. Projekt zaś wyłoni komisja konkursowa, która dziś rozpoczęła pracę. Mówi stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki. Spodziewamy się prac zarówno o charakterze urbanistyczno-architektonicznym, jak też stricte rzeźbiarskim. Przedstawiciele zarówno miasta, jak i partnera naszego, czyli Ministerstwa Kultury, ale też instytucji eksperckich, czyli choćby mamy ekspertów związanych z muzeami, Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Muzeum Narodowym, Oddział Królikarnia. Mamy też architektów w sądzie konkursowym, mamy też ekspertów historyków. W związku z tym jest to taki sąd dość rozbudowany, ale też wydaje mi się, że mocno merytoryczny. To jest absolutnie jedna z najważniejszych bitew w dziejach świata. Dr Mikołaj Mirowski z Muzeum Historii Polski. Tak została też nazwana przez Lorda D'Aberona, który umiejscowił ją jako 18. decydującą bitwę w dziejach świata. Bitwa warszawska nazywana była już w okresie międzywojennym, nawet w 20 roku, cudem nad Wisłą. Historyk profesor Zbigniew Wawer. Dwa obozy narodowej demokracji uważam, że to jest cud nad Wisłą. Natomiast obóz Piłsudczyków, Bitwa Warszawska. Oba nie negują zaangażowania ludzi z różnych obozów politycznych w to zwycięstwo. I to jest najważniejsze. Ale również trzeba powiedzieć o ogromnej roli polskich kryptorogów, którzy już wcześniej złamali bolszewickie szyfry. Dużą rolę miało tutaj złamanie kodów bolszewickich. Historyk Maciej Szopa. Dokładnie przez porucznika Jana Kowalewskiego. Czyli my wszystko wiedzieliśmy o posunięciach sowieckich. Myśmy znali wszystkie ich ruchy. Złamali sowieckie szyfry, czytali korespondencję. Doktor Dominik Smergała z Akademii Sztuki Wojennej. To legło u źródła zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, bo były znane dokładne plany, można było im przeciwdziałać. Nawet marszałek Piłsudski mówił, że wojna polsko-bolszewicka była pierwszą od dawna wojną, gdzie my mieliśmy więcej informacji o przeciwniku niż on o nas. Ten sukces ma wielu ojców. Oczywiście przede wszystkim autorem tego zwycięstwa jest naczelny wódz Józef Piłsudski, no ale niepośrednią rolę również dzierży szef sztabu Wojska Polskiego w tamtym czasie, czyli generał Tadeusz Rozwadowski. Był niezwykle doświadczonym sztabowcem. On zostaje szefem sztabu Wojska Polskiego w lipcu 1920 roku, w tym krytycznym momencie i faktycznie bardzo sprawnie pokierował działaniami technicznymi. Rola Rozwadowskiego i w wojnie polsko-bolszewickiej, i w samej Bitwie Warszawskiej jest nie do przecenienia. No nie sfalsyfikujemy tego, co mogło potoczyć się, gdyby Polacy tą bitwę przegrali, ale z dużym prawdopodobieństwem Armia Czerwona zajęłaby wtedy Polskę i mówię, miałoby otwarte wrota do Niemiec, a Niemcy były kluczem do opanowania całej Europy. Do konkursu na pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 roku dopuszczono 85 pracowni. Nazwisko zwycięzcy poznamy w najbliższy czwartek 27 lutego, a przy tej okazji historię bitwy przypomniała nam Monika Suszek. Bazie opuszczone, zamrówkowane to moje bity. Na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem chwastem, który rośnie w nic.

Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofar. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co do sekundy 18.30. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, przelotnie popada deszcz, na wschodzie i północy deszcz ze śniegiem, lokalnie sam śnieg, a od Dolnego Śląska przez Mazowsze po Lubelszczyznę możliwe burze. Jutro w dzień wiatr już słabszy niż dziś, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60, w Tatrach i Sudetach do 90 km na godzinę. No i jutro ciepło, bo od 5 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w centrum, nawet do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Wiosna idzie, czy jak? Sylwia Zadrożna i nasi goście. Bardzo ważny projekt. A naszym pierwszym gościem jest Dawid Piekarz z Instytutu Staszica. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Terminal LNG w Świnoujściu będzie większy. Dziś została podpisana pierwsza z umów w tej sprawie. Mówi o tym Tomasz Stępień, prezes Gazsystemu i Polskiego LNG. Dzisiejszy kontrakt, który podpisaliśmy z konsorcjum firm wykonawczych, dotyczy pierwszej części rozbudowy terminala, czyli zabudowy regazyfikatorów i zwiększenie mocy regazyfikacji całego terminala o 50%. Czyli do 7,5 miliarda metrów sześciennych rocznie. To jest bardzo ważna inwestycja i przede wszystkim widać, że jest popyt na ten gaz, skoro trzeba terminal już rozbudowywać. Popyt jest. On wzrósł w ogóle w ciągu 2 lat o 25%, a to pokazuje skalę. Natomiast w tej chwili widać, że tak naprawdę jesteśmy też w momencie przełomowym, w którym ten gaz będzie spełniał coraz większą rolę także w gospodarce narodowej. Inną istotnym elementem, który dzisiaj padł na konferencji, to była deklaracja ze strony PGNiG, że chcą 90% terytorium kraju objąć jakby gazyfikacją. I to oczywiście będzie się działo na dwa sposoby. Pierwszy to będzie budowa rurociągów, to zwłaszcza do większych miejscowości. Natomiast do mniejszych tak zwane płynne LNG, bo jednak gaz LNG ma tę wspaniałą cechę, że on tak naprawdę sprężony na statku może zostać w tej samej formie załadowany na cysternę samochodową, kolejową, zmagazynowany w zbiorniku i na przykład niewielką miejscowość może przez tydzień czy dwa taki zbiornik w całości zaopatrywać. Więc ten gaz staje się absolutnie krytycznie ważny, także w kontekście tego, że w coraz większym stopniu jednak będą rosły obciążenia za emisję. W związku z tym gaz jako paliwo, można powiedzieć, bardziej ekologiczny niż węgiel. Bardziej ekologiczny niż węgiel i znowu mamy tutaj jakby dwa aspekty, bo pierwszy element tej ekologiczności to jest to, że on po prostu, on uchodzi za takie paliwo przejściowe między węglem a OZE, bo emituje mniej, ale z drugiej strony gaz jest tak naprawdę absolutnie niezbędny nawet przy gospodarce siłą rzeczy zasilanej OZE, gdyż w sytuacji, w której nie wieje i nie świeci, no trzeba tą energię skądś brać. W związku z tym wtedy na przykład elektrownia czy elektrociepłownia zasilana gazem, którą można tak naprawdę błyskawicznie włączyć i błyskawicznie wyłączyć, kiedy nie będzie potrzebna, jest istotnym elementem stabilizacji systemu, więc to jest ten element, który myślę tak naprawdę przygotowuje nas do 2022 roku, kiedy skończy się kontrakt jamalski i tak naprawdę będziemy mieli wolny rynek gazu. I w tym przypadku wolny rynek gazu akurat oznacza dla nas ten gaz na 99%, o wiele, wiele tańszy niż mamy go w tej chwili do czynienia. No to jest gaz dla Polski, ale też ten gaz ze Świnoujścia może trafiać do naszych sąsiadów, bo właściwie z każdym krajem mamy połączenia gazowe. Mamy połączenia albo budujemy te połączenia i to znowu jest element na przykład polegający na tym, że z jednej strony nasz gaz może trafiać na przykład na Litwę, ale z drugiej strony na przykład w miejsca, gdzie z Litwy jest bliżej do naszego systemu gazowniczego, może się okazać, że my będziemy od Litwy brali skroplony gaz LNG. Więc to jest element, który z jednej strony buduje naszą niezależność, ale też z drugiej strony buduje trochę naszą pozycję jakiego takiego hubu, bo to, co Polska chce zrobić w obszarze gazu, to chcemy, żeby tak naprawdę do nas żeby nasz kraj miał dostęp do kilku rurociągów wchodzących z kilku stron, bo to jest Baltic Pipe, czyli rura idąca z Norwegii. To jest właśnie gazoport, który pozwala dostarczać gaz tak naprawdę z każdego kierunku na świecie. W tej chwili Stany Zjednoczone zalewają świat swoim gazem płynnym, ale w coraz większym stopniu myślą o tym także kraje Bliskiego Wschodu, które zaczynają swój gaz skraplać i wysyłać w świat. Ale także dzięki połączeniom, tak zwanym interkonektorom, będziemy mieli, no już w tej chwili mamy tak naprawdę dostęp do systemu zachodniej Europy i na przykład czasami, kiedy nam brakuje gazu, bierzemy gaz, który Niemcy kupują z Nord Stream i on jest po prostu rewersowany i on jest paradoksalnie tańszy niż ten gaz, który my też bierzemy od Rosji, ale ja małem. Natomiast dzięki interkonektorom na przykład na Czechy i Słowację będziemy mogli brać gaz, który będzie przypływał od strony Adriatyku, więc to jest element, który jeżeli byśmy spojrzeli na mapę, to widzimy Polskę jako taką, można powiedzieć, gwiazdę, z której te odnogi rurociągów rozchodzą się tak naprawdę w każdym kierunku Europy. No i to jest ten element, który buduje z jednej strony nasze bezpieczeństwo energetyczne, a z drugiej strony fakt, że będziemy mogli tym gazem po prostu handlować. Dawid Piekarz z Instytutu Staszica, bardzo dziękuję. Dziękuję. A teraz w naszym studiu drugi gość, Małgorzata Walczak z PFR Ventures. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Kolejna dzisiaj dobra wiadomość. Około 20 milionów euro, czyli mniej więcej 80 milionów złotych w innowacyjne projekty w Polsce zainwestuje Międzynarodowy Fundusz ICOS Capital. Kto i na jakie cele skorzysta z tych pieniędzy? ICOS Capital rzeczywiście jest międzynarodowym zespołem. To jest pierwszy taki fundusz w Polsce w obszarze innowacji rolno-spożywczej i czystej technologii, tak zwanej transformacji energetycznej, szeroko pojętej. Fundusz będzie inwestował w małe i średnie przedsiębiorstwa. Na jeden projekt może przeznaczyć nawet kilka milionów euro. I jakie to będą tematycznie projekty, bo to szeroko rozumiany sektor rolniczy, ale też agrotech, czyli te technologie w rolnictwie. Technologie w rolnictwie, technologie w przemyśle spożywczym, czyste technologie, również przedsięwzięcia z zakresu chemii. My wykorzystanie teraz mamy w pipeline, czyli można powiedzieć w takim koszu z projektami, kilka projektów, w którym zespół zarządzający szuka zamienników protein. No właśnie, alternatywne białko, tak? Produkcja tego alternatywnego z roślin, białka chociażby. Zespół ICOS też ma bardzo silną motywację i filozofię zrównoważonego rozwoju, więc oprócz tego, że chcą zarabiać pieniądze, również myślą tak zwanych zamkniętych cyklach ekonomicznych i energetycznych, czyli chcieliby stworzyć taki rodzaj projektów inwestycyjnych, które mogłyby się, można powiedzieć, samodzielnie rozwijać i też wspierać ekologiczne procesy myśli globalne. Myśli pani, że będzie tutaj duże zainteresowanie? Bo ja wiem, że Polacy są bardzo innowacyjni, ale czy akurat w tej dziedzinie? To znaczy, to jest dziedzina, która nie została zagospodarowana do tej pory, jeżeli chodzi o tego typu kapitał. To jest kapitał zwrotny, czyli to są pieniądze, gdzie liczymy na przyzwoitość i te zyski, zarówno my jako inwestor publiczny, jak i trzy międzynarodowe, bardzo duże firmy. To są firmy o zasięgu globalnym z właśnie sektora spożywczego, sektora przemysłowego, które no, też swoją wiedzą mogą wesprzeć bardzo mocno zespół zarządzający i pomóc im wybrać po prostu najlepsze projekty. Natomiast ponieważ takiego zespołu i takiego rodzaju strategii nie ma i nie było do tej pory w Polsce, więc wydaje się, że można liczyć tutaj na duży sukces. I też na to, że wypłyną te nasze pomysły w świat i zdobędą to przede wszystkim rynki zagraniczne. Na dzisiaj, jeżeli mamy do czynienia z jakąś technologią, to technologia albo jest, albo jej nie ma. Jeżeli jest, to jest technologia globalna. Więc liczymy na to, że dzięki też wsparciu zespołowi, którego to jest trzeci fundusz z kolei kapitałowy, który w tym obszarze działa od 2007 roku, no będziemy liczyć na to, że w końcu któryś z naszych projektów z tego sektora właśnie wyjdą poza Polskę na rynki globalne. Czyli trzymamy za to kciuki, a jeśli ktoś słucha nas teraz i ma takie pomysły i chciałby się zgłosić, to do kogo i kiedy? Zawsze my nie inwestujemy bezpośrednio. Jesteśmy funduszem funduszy, tak naprawdę firmą zarządzającą, która zarządza funduszami funduszy, więc my tworzymy fundusze typu Corporate Venture Capital i Venture Capital. Wszystkie informacje są na naszej stronie PFR Ventures. www.fundusz.pl. Tam są wszystkie nazwy funduszy z opisem też, jaką strategią fundusz się zajmuje, na jakim etapie inwestuje. Również można się dostać poprzez platformę startup.pl, która jest na głównej stronie Polskiego Funduszu Rozwoju. Tam jest też wskazówka, jakiego kapitału szukać, gdzie szukać, do których instytucji w całej grupie się dostać. Czy to Polski Fundusz Rozwoju, czy Polska Agencja PARP, tak, czy też inne organizacje. Rozwoju przedsiębiorczości. No właśnie, bo wiele jest tych funduszy i z wielu możliwości tutaj innowatorzy polscy mogą korzystać. Jak najbardziej. Zapraszamy. Małgorzata Walczak z PFR Venture była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Zadrożna. Za 20 minut 19, a za chwilę reportaż w Trójce. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Fantastyczne nagranie. Nie tak dawno z naszej płyty, niezwykłej płyty tygodnia, pani Barbara Kraftówna i pan Jerzy Wasowski. Za 17 minut 19. Reportaż w Trójce. Pasja może sprawić, że nagle robimy rzeczy, o które byśmy siebie nie podejrzewali. Filip Presejsen, organista i zapalony tancerz Lindy Hop, założył 2 lata temu zespół Lazy Swingers Band, by można było tańczyć do muzyki na żywo. Lindy Hop to jeden z tańców swingowych, które cieszą się ogromną popularnością. Zapraszam do wysłuchania reportażu Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej pod tytułem Zakręceni. Halo, halo, halo, halo, halo. Halo, halo, chodźmy wszyscy do stajenki. Co będzie się tu działo? No próbę sobie zrobimy przed graniem. Zespołu Lazy Swingers Band, zespołu grającego swing. Nazwę wymyśliła koleżanka z chóru. A istnienie zespołu? A istnienie zespołu wymyśliłem ja, bo nie mogłem znieść, jak zespoły na żywo grały za szybko. Do tańca, tak? Do tańca i się męczyłem. Pierwszy trębacz trafił tak, że grał akurat na odpuście parafialnym. Na trąbce sobie grał, więc zapytałem, czy by nie mógł zagrać takiej jazzowej melodyjki. Zagrał, mówił, że zawsze chciał grać swing. Wokalistka poznałem na tańcach. klucz wiolinowy miała narysowany, wytatuowany na ręce. Zapytałem, czy coś ma wspólnego z muzyką. Ona powiedziała, że tak, że śpiewa, no to zaprosiłem ją do udziału. To było przed pierwszym występem w piwnicy pod Baranami, więc jak przy piwie, to ona mi powiedziała, że dziękuję mi za zaufanie. Nie wiem, jakie zaufanie. Ona mówi, no bo przecież ty nigdy nie słyszałeś, jak ja śpiewam. Ja mówię, kurde, faktycznie. Michał na przykład jest na gitarze. Michał jest kierowcą autobusu miejskiego. Kręciłem się już trochę w ten swing, mimo że wcześniej jakoś nie przypadałem za tym, ale mi się spodobał. Bardzo też mi się podoba energia ludzi, którzy tańczą jak gramy, że to przenoszą tak jakby na nas. Bardzo się ucieszyłam właśnie, kiedy Dawid powiedział, że jest taka możliwość, że właśnie potrzebują saksofonisty do zespołu. Komunikacja między tancerzami i muzykami. To mi się chyba właśnie najbardziej podoba w tej muzyce. Tu jeszcze przyszedł Adam. Adam to jest bardzo dobry puzonista, który studiuje teraz we Wrocławiu, ale do nas przyjeżdża na próby nagrania. Jestem z Krakowa, więc nie jest to dla mnie żaden problem. Jak mieliśmy takie jedno z głównych grań, to mi rano napisał, że nie może przyjechać, bo ma uszkodzone usta. Okazało się, że się bił, więc potem dałem dla całego zespołu 3 dni przed graniem zakaz udziału w bijatykach i do tej pory po prostu jak ta lala. Wszystko działa. Słuchajcie, usiądźmy tak, żebyśmy wszyscy się widzieli, bo ja muszę na podłodze mieć to pianino, bo nie ma stojaka. Nie chcę. Możemy sobie Charleston na przykład przegrać. Raz, dwa, trzy i... Na tacie trafiłem tak, jak zwykle przypadkowo. Pewnego wieczoru wracamy z piwka i słyszę o 23:00, że gra muzyka ta swingowa, która mi się tak podoba. Nóżka mi się rusza, ale fajnie. Patrzę przez okno i sobie myślę, no, że chyba jakaś studniówka tam będzie. No i następnego dnia wracam i znowu to samo. Ja to wie, o nie, no to idę. A tam wychodzi jakaś taka dziewczyna, ubrana lata 30. Ja mówię, co to jest? Ona po angielsku mówi, że to jest jakiś taki międzynarodowy festiwal Dragon Swing. Wchodzę, patrzę, a tam ludzie fantastycznie się bawią, fantastycznie tańczą. No i tam pytam pierwszą osobę, którą tam zobaczyłem, że co to jest, jak ten taniec się nazywa. Oni mówią, że Lindy Hop. Tego się nie da z niczym porównać. To jest takie uczucie, że ta muzyka leci i po prostu proszę kogoś do tańca, idę, tańczę. Tańczymy jeszcze jeden, zwyczajem krakowskim, taniec. I później już chcę schodzić z parkietu, ale dalej muzyka leci, więc dalej trzeba tańczyć. To takie fantastyczne uczucie, podobne trochę do tego, co się czuje grając jakieś tam zaawansowane rzeczy, na przykład reggaera, późno romantyczne na organach. Może nie ma takiej głębi w tym, ale jest czysta radość. Będzie śpiewaczka, będzie wspaniale. Nie będzie śpiewaczki, będzie też wspaniale. A czemu musiałeś teraz śpiewać? Bo nie przyszła wokalistka. Gra, tak? Tak, żeby było mniej więcej wiadomo, o co chodzi. A raz graliśmy taką imprezę, nieważne gdzie i kiedy, i właśnie nie było z nami żadnego wokalisty. No i tak się podzieliliśmy, że każdy z zespołu zaśpiewa jakiś utwór i na mnie wypadł ten, bo się okazało, że to jest jedyny utwór, gdzie wszyscy są zajęci dmuchaniem w instrumenty i że ja jestem jedyny, który mam wolne usta. A ponieważ ja w ogóle tekstu nie mam i nie mieliśmy tego wydrukowanego, to śpiewałem tak, żeby było amerykańsko. Ale już przynajmniej zespół wie, że już nigdy nie będę śpiewał. Też specyfiką naszą jest to, że my bezpośrednio gramy tak, jak grały te dawne zespoły. Ponieważ ja to wszystko ze słuchu spisuję nutka po nutce, tak jak one to grały, i to aranżuję na nasz zespół, żeby dokładnie było powtórzone to, co jest na tych nagraniach, co do sekundy. Tam, gdzie jest improwizacja, no to oczywiście tam są rozpisane partie, także dany instrument sobie improwizuje. Najgorzej, jak ja muszę improwizować, bo ja w tym stylu to nie mam pojęcia o tym, jak grać jazzowo. Czyli muzyk klasyczny nie jest w stanie, tak? To jest zupełnie inny język muzyczny. To trzeba by słuchać tego, siedzieć na tym. A ja mi się nie chcę słuchać tego, mi się chce do tego tańczyć. Natomiast to, co wnoszę do zespołu, co mi się wydaje, to to, że posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu muzyki tej poważnej, tak zwanej poważnej, że jestem w stanie analitycznie spojrzeć na to, jak gra nasz ten zespół jazzowy i tak pokierować każdą nutą, każdą frazą, żeby to było zbliżone do tych nagrań. Bo jakby odnajduję środki muzyczne i środki wykonawcze, jak to robić. Używam może jakichś własnych określeń, z których się ludzie śmieją. Ja na przykład takie zdania robiłem 4-minutowe, a na to istniały określone sposoby, że da się powiedzieć, to jest tak i tak, i muzyk jazzowy wie, o co chodzi. Bo ja nie jestem muzykiem jazzowym, wolę sobie potańczyć. Czy już jesteście rozpoznawalni rzeczywiście? Tak, już graliśmy w wielu społecznościach. Wrocławska społeczność, w Katowicach społeczność, w Gdańsku nawet niedaleko. We wrześniu wybieram się do Rumunii na Trans Swingvania, to jest festiwal swingowy. Mieliśmy zaproszenie do Wiednia, ale też niestety musieliśmy zrezygnować, ponieważ nie dogadaliśmy terminu i parę osób po prostu nie mogło, ale no powoli wychodzimy poza Polskę zasięg, także to jest, myślę, że skok na inny level. Kesia, przy tej końcówce, tararirarirarira, coraz głośniej, nie? Teraz to spoko, ale wieczorem to tam dawaj co sił, wiesz. Kotle, paraparirarara, tegiridi. Pytanie, czy ta? A która jest bardziej w stylu epoki? Tą założę, bo ona jest też z fajniejszej bawełny zrobiona, fajniejszy z plotu. I muszki nie masz? Nie będzie kłopotu? Nie mam, bo już do domu nie zdążyłem pojechać. To w Krakowie zaczął się ten szał na Lindy Hop? Kraków jest jednym z najbardziej roztańczonych miast w Polsce, bo w tej chwili mamy takie 4 fajne szkoły taneczne do tego tańca Lindy Hop. I no i mamy 3 zespoły, z tym, że nasz jest pierwszy. No nikt jeszcze nie tańczył Lindy Hopu pod ziemią, a my to robimy od 2013. Co roku jest Dragon Swing Festival, gdzie jest główna impreza w kopalni soli w Wieliczce, a później jeszcze zorganizowaliśmy Lindy on Track, gdzie wypożyczamy parowóz z Chabówki, do tego 4 wagony, no i w 3 sobie osoby siedzą, 1 wagon jest taneczny, no idziemy z Krakowa do Zakopanego. Tańczyliśmy faltanie tutaj na plantach. Ktoś głośnik przyniósł i wszyscy sobie tańczyli, to się skończyło. A jeszcze godzina była chyba do nocnego autobusu, bo tam pierwsza coś jechał, no to były nas 3 pary, no to tańczyliśmy na przystanku. Kiedyś też wracałem i koleżanka wracała tym samym autobusem, no to zaczęliśmy tańczyć, no to kierowca przyszedł do nas, mówi, że albo się uspokoimy, albo wychodzimy. Łączy nas jakaś taka wspaniała pasja, wspaniała radość. Bardzo dużo czasu ze sobą spędzamy, bo i trenujemy, i tańczymy. No i nawiązują się tutaj takie bardzo trwałe przyjaźnie. A ja już jestem w takim wieku jakby niestudenckim, w związku z tym moja przyjaźń jest trudniej. A tutaj znajduję bardzo, bardzo serdecznych ludzi. Jest bardzo dużo pozytywnych ludzi, pozytywnie naładowanych, nie ma takiego chamstwa, nie ma wulgarności. Jest w tym coś takiego, co rzeczywiście może przyciągać, tak? Sam taniec często jest tylko pretekstem do tego, żeby wejść w to środowisko. Nie było takiej sytuacji, że nie wytrzymaliście i poszliście tańczyć, porzucając instrumenty? My nie, Filip tak. My po prostu tańczymy, no bo też to lubimy, bo na przykład ja tańczę od jakiegoś już roku. Bardzo polubiłem ten taniec, ale nie porywa mnie bardziej niż granie. To jest po prostu Lindy Hop, to jest totalne wariactwo. To jest przypływ endorfin. To jest adrenalina na takim poziomie, że się człowiek od tego uzależnia. I to jest czysta radość i błogość. I bardzo chętnie kiedyś doprowadziłbym tak, do takiej sytuacji, że ktoś by ten zespół przejął. Tylko ja bym chciał, żeby to na poziomie nadal takie było, nie? I to jest takie moje marzenie, że ten zespół będzie grał, ja będę tańczył. Był to reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej pod tytułem Zakręceni. Lindy Hop i ostatki? Tak sobie połączyłem te dwie sprawy. Za 7 minut 19. Tak.